Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8:20 oldu saat, modern sabahlar devam ediyor. Gökyüzüne bir şükürler şimdi. Ankara'daki trafik durumun nasılmış onu öğreneceğiz. Şenol Günbayrak beyaz helikopteriyle fır dönüyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege, Şevki dinleyicili, sizlere günaydın. Şevki Ege, şerde günaydın. Demiştiniz zaten başta. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Şenol Bey, size de günaydın. Şevki dinleyicili, sizlere de günaydın. Bir derin nefes aldın. Olacaklar için kendimi hazırlıyorum Şenol Bey. Ne olacak? Sürpriz mi var bana yoksa? Bayılırım şimdi. Bir dakika. Bir saniye bana bir saniye. Ne oluyor ya? Bir dakika. Tahmin ettiğim yere bakıyorum şimdi. Bir saniye. Şevkine gel. Dur bakalım. Alo, yok burada bir şey. Nereye baktın zaten? Burada torpido gözüne baktım. Helikopterde torpido gözü mü var? Ben yaptırdım buna. Ne koyuyorsunuz torpido gözüne? Ruhsat mı koyuyorsunuz? Ye ruhsat koyuyoruz, güneş gözlüğü koyuyoruz. Efendim bir not defterimiz var. Ondan sonra bir tane... evet, ulan. Ne, bir tane de ne? Onu söylemek istemiyorum. Ne var Şenol Bey helikopterinizde? Ya Şevki'ye geldim. Nedir sürprizler, ona gel. Siz bir torpido gözünde ne var onu söyleyin. Ya Şevki'ye geldim. İnşallah özeline girme. Lütfen özelime girme, ben bir sanatçıyım, evet tamam, halka mal oldum tamam, ama yani o kadar da değil ya, her şeyimle değil yani, MZT yaptıklarımla değil, sanatımla gündeme gelmek istiyorum. İyi tamam Şevki abi, zorlamayacağım sizi. Ama biraz yaptıklarımdan da bahsetmek lazım. Şevki'ye geçeyim, bana danışmak istediğin bir şey var mı? Trafik durumu işte Şenol abi. Nasıl, nereleri açık nereleri kapalı, yani hazır helikopterle Ankara'ya tepeden bakıyorken... onun dışında peki? Ne danışayım size Şenol abi? Benim sizden alacağım herhangi bir fikirle bir şeyleri düzeltme imkanım var mı? İşte onu söylüyorum ben. Ben de onu sordum da kinayeli sordu bak. Kinayeli olarak değil yani, genel olarak bir şey var mı? Yok. Vardır ben. Yok Şenol Bey. Şevki'ciğim işte şey bak, eğer bana danışmaktan utanıyorsan, gocunuyorsan öyle yapma. Daha sohbet gibi mesela şey Şenol abi falan diye esprili bir şekilde konuyu aç. Hangi konuyu? Aç sen konuyu, aç. Ne konusu açacağım ben? Ya Şevki'ciğim ben sana her şeyi ince mi anlayacağım. Ne konuda sıkıntın varsa, ne konuda çaresizsin, evet. Bana sorabilirsin. Nefes alıyorsun. Alıyoruz ya. Almayayım mı? Nefes de mi almayayım? Ama biraz da ver. Böyle derinden alıyorsun. Ben bunu başta daha en derinini almam lazımmış benim en başta. Şevki'ye geçeyim. Tamam ben sana söyleyeceğim bir şey. Tamam Şevki, seni çok seviyorum. Ne diyorsun ya? Ne? Seni çok seviyorum Şevki'ye gel. Ben de sizi çok seviyorum Şenol. Bunu da dedikleriz vallahi beraber. Sevgiyle başlayan işte sevgiyle devam eder. Şimdi sana söyleyeyim. Senin benden isteyen bir şey var mı? Yok Şenol Bey. Tamam. İyi hadi, yokmuş gibi davranayım ben de. Siz bir şey mi duydunuz benimle ilgili? Neyi duymuş olabilirim? Neyi? Ben de onu söyleyeyim. Bir şeyleri duyduk herhalde değil mi? Bir şeyleri duyduk ki böyle sıkıştırıyor seni. Aldınız mı nefesleri? Aldık evet. Tamam şimdi ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? Şevki'ye bir şey tek taş almak istedin mi? Ne diyorsun bu tek taşlara? Tek taş derken? Tek taş yüzük. Tek taş? Bilmiyorum, ben takmıyorum o tip şeyler. Evet. Ama ne dersin sen buna? Ne düşünüyorsun o konuda? Bir şey mi soruyorsunuz bana şey abi? Yok ben sana bir şey sormuyorum. Sen bana bunu danışıyormuşsun gibi geldi. Ben size bir şey demedim ki şey. Siz kendiniz açtınız konuyu. Ya ben sen açınca ben oradan fikirlerimi söyleyeyim dedim. Ne fikir söylediniz şu dakikaya kadar? Konuyu açtık işte. Fikir söyle o zaman. Tek taş konusunda fikirlerinizi almak istiyorum Şahin Hanım. Hadi buyurun anlatın bana. Ne yapmak lazım? Şimdi bunu almak mı lazım yani? Sen ne diyorsun buna? Biraz karşılıklı ben sana hani böyle böyle yap değil de hani bir sohbet gibi. Siz bana bir şey sormak istiyorsunuz da utanıyor musunuz Şahin Bey? Ne alakası var ya? Bana bir şey danışmaya çekiniyor musunuz yani? Ay sevgili dinleyiciler, hepinizi gözü önünde cereyan eden bir olayda kim haklı kim haksız bunu kim şey yapacak? Ya Şahin Bey tamam ben tek taş hakkında düşüncelerimi söyleyeyim mi? Siz ona göre bir bana yol gösterin. Teşekkür ederim. Evet. Bence almak lazım şey ama hem de dana kadar bir tane almak lazım diye düşünüyorum. Ya öyle düşünüyorsun demek ki. Kaça kadar, kaç paraya kadar? Ne bileyim yani artık benim helikopterim olsa helikopteri satarım. O derece yani o öyle bir önemli yani. Karşınızdaki insana sevginizi, gerçek sevginizi göstermenin tek yolu bu. Kaç para gibi bir şey yani. Senin düşünceleri almak istiyorum yani. Ben son sözü söylemedim. Biliyorum bence işte böyle bir 10 bin TL falan bir şey. Oh sevgili Ege nereden buldun ben o parayı sence? Efendim? Nereden buldun ben o parayı? Sizin dünya kadar paranız yok mu? Ben ama ben o tek taşları harcamak istemiyorum ki. Zaten mesele sizin meseleniz değil ki ben kendim için söylüyorum. Ben de ne yapacağım artık işte her şeyimi satacağım öyle bir tek taş alacağım. Yapma ya. Bu tek taş sence tabii ki ben son fikrimi söylemeden önce sen madem danışın o olmadan olmaz mı bu işler? Bana olmaz ya abi olmaz. Ya Şevket niye bana olmaz diyorsun ya? Konuşmuyor musun Şevket? Tamam iyi yani tek taş alıyoruz biz şimdi. Aa siz de mi tek taş alıyorsun? Aa ya maalesef. Ne oluyor şimdi bir şeyler mi oluyor Şahin Bey? Artık daha mı ciddileşti bu nesli şahla aranız? Yani geçen günlerden beri aramızda bir soğukluk başladı. Nasıl? Yani diyor ki Şenol diyor bu eskisi gibi olmuyor diyor. Şahin Bey bu gerçekten sizi üzüyor galiba. Yani evet. Biraz benim konuşmaya ihtiyacım var. Anlıyorum şey ama şimdi o zaman biz şarkıyla devam edelim. Efendim? Ya yani madem konuşmaya ihtiyacınız var. Evet. Yani beni anlayabilecek bir insana ihtiyacım. Alo. Ha şarkı. Yeter konuşuyorduk. Hayda. Çok ayıp oldu size galiba şey ama. Ayıp oldu abi. Ne olacak diye. Oldu artık şey ama. Bir şey de olsa öküz gibi mağaran bir adam için benim sakın lafımı kestin ha. Yine konuşuyoruz. Yarın bakalım olacak mıyım ben burada? Orası Şeyma hadi. Hadi görüşmek üzere. Kim lan bu? Alo. Kim bu? Sanatçı bu mu? Kapatın Şeyma lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.45 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Fahir Öğüç hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Stüdyonuz şahane. Dışarısı mükemmel. Gerek hayata bakışınızda, gerek hayatı kavrayışınızda örnek teşkil eden bir insansınız. Hayranınızız. Çok sağ olun. Doğru bildiğim yoldan şaşmamaya çalışıyorum. Canımsın diyorum ve haberlere geçmek istiyorum. Ver yansın. Vereyim. Dün burada bir konu olan film vardı. Dünyanın hakikaten en sıkıcı da demeyeyim iç. Neydi o? Bir tane kızcağız dedi. Ya kızcağız dedim de dinleyicimiz şimdi ayıp da olmasın. İngiliz hastaya. Evet mağarada kalıyordu. Mağarada kızlar. Kalıyordu. Ben geleceğim diyordu da gelemiyordu. Ya mağaradaki böyle. Sıkıntı. Ondan sonra işte İngiliz hasta filminin çok değerli kaliteli insanı sizin kadar olmasa da biliyorsunuz Finn. Neydi? Ralph Fiennes mi? Fiennes. Finn Fiennes. Fine thank you. Fiennes biliyorsun geçtiğimiz günlerde. Hostesi mağaraya kapatmıştı hostesi uçakta. Mağaraya, evet kapatmıştı. Hostesin yeni açıklaması geldi. Melek yavruları dünyaya gelme ihtimali ortaya çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun Junior Fiennes'lar. Tam uçtu yani. Tam uçtu yani vallahi. Uçak sıkıntısı. Böylece bir melek yavruyla taçlanmış oldu. Çok güzel oldu. Çocuğu... Önümüzdeki aylarda takip edeceğimiz bir olay oldu yani. Tabii canım kadın zaten demiş direktman ben doğuracağım demiş. Ondan sonra onu süpürdü bu süpürdü çok affedersin. Mutlu bir izdivacın ürününü en güzel şekilde dünyamıza sunalım. Bu da Fanza ne oldu çok affedersin. Uçan kapak. Uçan kapak oldu. Hayırlara vesile olsun diyerek güzel haberlerle devam ediyoruz. Buzullar eridi Ege'cim. Bitti. Kusura bakma. eski buzullardan eser kalmadı. Anca böyle bir nasıl Pamukkale'de her taraf bembeyazdı bir zamanlar. Şimdi öyle bir durum yok ortada. Bütün deniz de öyleymiş zaten. Şimdi artık buzullar da öyle. Bir yerde böyle bir sembolik bir buzul var. Gerisi Çin mi? Nasıl? Bozkır mı? Valla o tip bir şey. Ben gördüm zaten. Şöyle ya şey olur ya böyle hani kola içersin. Kolanın aha içine böyle ilk başta buzlu buzludur. Evet, bir tane kadar uyduruk. Böyle uyduruk fason kalır ya. Aha öyle bir durumda. Bir de dev bir limon varmış. Hakikaten çok güzel olurdu. Kutuplarda. Bir de güzel şahane pipetle. Güney kutbunun küresel ısınma yüzünden erimesiyle beraber tabii canımız sıkıldı. Ama bir de güzel tarafı var. Yeni yeni canlılar ortaya çıktı. 19 tane yeni canlı türü keşfetmişler. Bunlar buzdaymış. Vallahi buzda. Eriyince mi çıkmışlar? Eriyince ortaya çıkmışlar. Ama bu yeni 19 tür bir anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Daha dur bismillah diye yaşamaya başladılar. Hemen ölüyorlar mı? Çünkü foklar, penguenler ve balinalar bunu yiyorlar. Öyle şimdi. Sen var ya binlerce yıl saklan saklan ondan sonra bir de dondurulmuş gıda o kadar sağlıklı bir şey değil. Bunun birilerinin konuşması lazım yani. Ama pratik. Pratik. Foklar da öyle diyor. Yani her gün avlamak bir yerden sonra canımı sıkıyordu. Şimdi artık pratik bir şekilde donmuş gıdaya yöneldik demiş. Valla öyle güzel karidesler var ki insanın canı çekiyor ya. Böyle böyle parmak parmak. Hani bu jumbo dedikleri var ya onun gibi. Hakikaten foklarda karidese doymuşlar. 10 santim uzunluğunda karidesler var. Hesabını ne olacak şöyle şimdi şöyle. Foklarda yeni gelen kardeşlerimize 1-2 yıl müsaade mi ediyoruz? İyice bir üresinler mi diyecekler mi? Valla doğru. Yani hakikaten o karidesleri görsem ben de ürümesine izin verme. Hemen mangalı çıkaracaksın. Kardeş bu dünyada işler böyle. Böyle. Böyle yattığı yerde bakmayın. Donarak hayatını sürdürmeye benzemez bu işlerin. En güzel şekilde karidese doymuşlar. Çok güzel bir haber olarak ben müjdesini ama veriyorum. Ama 19 önümüzdeki yeni canlı dediğin bildiğimiz canlıların türleri herhalde. Tabii canım karides. Şöyle ne bileyim ahtobot, bacaklı fok falan gibi bir şey çıkmamış. Yok öyle bir şey çıkmamış abi buzullardan. Ne çıkacak? Çıksa çıksa karides. Adam çıksaydı aslında bir tane. Yeti. Kar adamı. Ne güzel olurdu ya. Kar adamı mı? Kar mı? Ya öyle bir tane dev bir adam çıksaydı. Sen yeti dedikleri abi 2,5 metre boyunda kıllı 52 numara böyle affedersin bebek mezarı diye ben tabir edilen ayakları olan bir şey. Dev gibi bir yeti çıkıyordu ya kardan. İşte öyle diyorum. Ben nesine hoşuna 2,5 metre değil de neredeyse 10 metreydi. Sen ne kadar. Filmdekini diyorum ben ya sanki gerçekten yeti vardı onun üstünde mi tartışıyoruz şimdi? Çıksa diyorsun onu abi vardır belki ne biliyorsun araya sıkışmıştır adam çıka ya. Çıka iki tane uyduruk böcek çıktı su böceği. Aşk olsun Ege karidese de uyduruk böcek deme. Sen kilosu ne kadar bunun biliyor musun? Ben 56 YTL be. Hadi ya. Ya yemin ediyorum yarın öbür gün gelir bunlar Antarktika şeysi karidesi diye. Gerçekten karidese doyacağımız günler çok yakındır diyorum. Belki şey de çıkabilirdi her tarafı bonfile olan dana. Hamsi çıkmış bir de. Valla Antarktika'nın hamsisi farklı olur güzel olur. Hayırlara vesile olması dileğiyle sizi Meksika'ya götürüyorum. Buyur eğer efendim bir probleminiz yoksa. Meksika'da yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Bundan sonra eşlerini aşırı derecede kıskanan kocalar 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklar. Sırf kıskançlık yüzünden. Valla eşlerini telefonla sürekli kontrol eden, sürekli taciz eden, giydiği kıyafetlere karışan kocalara 5 yıl hapis talebiyle. İyice delirsin diye mi hapiste? Niye? Ben içerideyken sen kimlerle görüştün? Kimlerle görüştün sen de? Valla manyak gibi telefon bir şey olacak. Telefon da yok hapiste. Değil mi? Şey orada şeyin kontörlü önünde ararlar olsun kontörlü haberi ararlar. Adamın ömrü telefon sırasında geçecek yani. Bütün manyaklar bir araya toplanırlar. Daha bir arayayım bakalım. Çünkü oradan dışarıdan ses geldi. Galiba dışarıda bir yerde. Bu arada eşleriyle yeterince konuşmayan. Bu eşler ama değil mi yani erkekler değil sadece. Sadece erkekler canım erkekler için. Ama bu pozitif ayrımcılık yani. Ege'ciğim pozitif ayrımcılık pozitif ayrımcılık. Çünkü bir de eşleriyle yeterince konuşmayan ya da yeterince kocalık vazifelerini yerine getiremezsen. Aha bundan da ilgisizlik suçundan dolayı 3 yılda üstüne katmerlisini yiyor musun abi? Hem kıskanıyor hem de bir numarası bir de, yok. Hiç vallahi ya bu adamlar da tam şeymiş arıza. Sürünsün hapislerde. Vallahi Meksikalılara hakikaten buradan ağır bir darbe vuruldu. Adamların adı çıkacak ya. Yarın öbür gün bir Meksikalıyı bir yerde gördüğün zaman herkes pis pis gülecek adamın ama arkasına. Ama şimdi hapis korkusuyla da eşine ilgi göstermesi de acıklı bir şey değil mi yani? Şimdi düşün hayatım adam çünkü benim karısıyla böyle buluşmuş, el ele tutuşmuş, öpüşüp koklaşıyor. Kadın zannediyor ki kocası onu çok seviyor ama o sırada adamın gözünde bir gardiyan canlanıyor sadece. O senin Oz filmin, Oz dizisinde olduğu gibi mi? Ha yani. Eğer ben bunu kocalık vazifelerimi gerçekleştirmezsem yarın öbür birisi gün bana gayet güzel öğretir diye mi? Yarın öbür gün hapiste bana çok güzel öğretirler diye. Bu da ne diyeyim? Hayırlara vesile olsun tartışmalar. devam edeceği benziyor. Benziyor, evet. O zaman bugün bütün gazetelerde Oscar'lar var, hiç girmiyorum abicim. Hiç girme canım. Girme. Aman. Yani bir şekilde protesto edilmesi lazımsa en güzel protestoyu biz yapıyoruz. Gerçi Oscar'ın da çok umurundaydı diyeceğim ama size önemli bir haber de Örümcek Adam'dan geliyor. Örümcek Adam'ın Mayıs'ta üçüncüsü. Bu gerçek Örümcek Adam. Ha. Fransız dağcı Robert Allen bir saat aman, içinde. Aman Örümcek Adam biliyorum, manyak manyak duvarlara tırmanıyor. Evet ama manyak manyak adam nasıl, bu hakikaten ruh hastası, çünkü nasıl ortaya çıkmış bu abicim? 12 yaşındayken anahtarlarını unutunca aşağıda beklemek yerine 8 kat tırmanıp balkondan evine girmiş. Şimdi bu işler 8 katla başlamaz. Neyle başlar? 2 katla başlaması lazım. Sen de öyle miydi? Yani bu makulü budur. Niye abi, adam 8. katta oturuyorsa ne yapacak? Yani komşuya çıksın. Sen şimdi mesela anahtarı unutsan evet, tırmanmayı düşünür müsün 8. kata? Yoksa bir bekler misin yani? Yani en azından daha önce bir senin 1-2 kat tecrüben vardır ki. Tabii ki. Oradan cesaret alıp 8 katı zorlarsın. Doğru. Ama ben mesela manyak gibi bir çocuksam. Hani böyle sürekli dizlerimizleri yara bere olan hastalıklı çocuklar vardır ya. Onlardan biriysem çıkarım abi. Ha zaten 15 metreden düşmüş daha sonra. Ha iyi oldu. İlk denemesinde. Ondan sonra neyse 6 ay sonra tekrar iyileştikten sonra ben gene tırmanacağım diye sağda solda tırmanmaya başlamış. Geçtiğimiz yıllarda Eyfel Kulesi'ne, ondan sonra Empire State'e falan filan tırmandı. İzinsiz yaptığı tırmanışlardan dolayı da 4 kez tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Orada kendisine kocalık vazifelerini öğretmişler yine aynı şekilde. Bir şey soracağım. Bir binaya tırmanmak niye yasak? Nasıl niye yasak? O zaman herkes manyak gibi tırmansın abi. Tırmanabilen tırmansın canım. Ne olacak yani, binanın önünden geçmek serbest de üstünden geçmek mi yasak? Abi olur mu mesela, ben oturuyorum diyelim ki 8. katta. Evet. Sen güzel böyle güzel ortamını hazırlamışsın falan. Manyağın teki böyle camın oradan tıklarsa hoşuna gider mi? İterim. Nasıl itersin? Biter, pencereyi açıyormuş gibi yap. Yani belki de yaz günü sen efil efil evin içinde donla dolaşıyor. Tamam sen bırak 8. kat abi. Kaçıncı kat sizinki? 3. kat. Çok güzel evin içinde donla geziyorsun. Tamam. Şahane bir ortam. Güzel, kendini çok iyi hissediyorsun. Ondan sonra balkonda manyağın teki abi bir su verir misin dese. Ne yaparsın abi? Biz onu yaşadık. Nasıl yaşadın? Apartmanı boyarlarken iskeleler kurdular. Bir takım adam bizim evin çevresinde dolanıyorlardı yani. Yaz günü. Sen ne yaptın? Tedirgin oldun mu? Yok, televizyon seyrederken bakıyordum. Adamlar da televizyona bakıyorlar. Bir taraftan boya yap camlardan. Sadece televizyona mı bakıyorlar, yoksa seni falan da izlediklerini düşünün. Beni de izlediklerini düşünün. Ben de o zaman. Çünkü ben böyle öyle bir şey olsam, boyacı olsam ne televizyonu izleyeceğim? Orada sen varsın bir tarafta, bir tarafta televizyon var. Tercihim belli. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne gururumu demek? Okşadınız. Estağfurullah. Rica ederim. Ondan sonra işte böyle böyle diye diye 50 bin dolar da şey kazanmış son tırmanışından. Abi adama tırmandı mırmandı diyorsun ama bir tırmanıştan 50 bin dolar para kazanıyor. O da şey yok ki, marifet yok ki. Ne onun vergisi bir kere. Esas işin havası, asansörle çıkıp inip 50 bin dolar alıyorsa ben o zaman o adamı elini öperim. Kardeşim nerede 50 bin dolar? 2 dakikada bir çıkıp insin, nerede param diye gitsin orada. Benim özendiğim şey yok. O canım, sen özel. Ne tip ortamlarda yetişmek istiyorsun Ege'cim? Ben açık göz ortamlarında yaşamak istiyorum. Aa, bu arada geçtiğimiz günlerde dedim, geçtim dün müydü? Önceki buzda dans vardı ya. Evet. Bu Zeynep Tokuş bir hareket uydurmuştu hani. Uydurduğu hareketi biliyorum. Kocam istemiyor falan deyip ağlayarak uzaklaşıp sonra dönmek mi programı? Hayır canım, bu böyle. O tartışıldı çünkü Türkiye'de. Adamın beline sarıldı, ondan sonra ayaklarını döndürdü falan. Neyse buz şeyine, literatürüne girmiş. Hadi canım. Tabii. Ay ne güzel. Zeynep hareket soktuk. Hareket soktuk. Keşke başka hareketler de sokabilseydik. Zeynep hareketi olarak bu figür literatürdeki yerini aldı. Dünyada bir ilk de gerçekleşmiş oldu. Çok hoş. Türkiye geç tanıştı buz pateniyle ama tanışır tanışmaz da literatüre hareket soktu. Bu arada seçim yaklaşıyor biliyorsun. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Cengiz Erdoğan da daha önce hani bilgisayarla kullanacağız, yok evimizden kullanacağız. Evet, evet. Artık damgalanmaya paydos falan diyorlardı ya. Ha, o yine değil abicim, bu sene de yine. Damgalar devam. Güzel Hindistan'dan şahane boyalar getirdirmiş. Bütün vücutlarımıza sürebileceğimiz kalite bir boyayla gene bu sene beraber olacağımızın müjdesini şimdiden veriyor. Onu da uyduruk parmağımıza damlatacaklarını. Güzel orada yani bir dolu adam var. Bu Hint kınasıyla geçici dövme yapan. Tabii abi, kına. Herkese bir güzel dövme yapsa. Ne istediğin orada, model model olsa. Çiçek olabilir. Bir de renkli olsun abi. Ben o rengi hiç sevmiyorum ki. Ha, doğru o da. Evet. Böyle mor gibi sanki oraların mor çürümüş desem, mor gibi. Mor değil, kahverengi desem kahverengi. Desem pis desem tırnakların arasında doluyor çıkmıyor aylarca. Öyle bir sıkıntı yaşamak istemiyorduk bu sene. Ama bu arada listede olduğunu kontrol ettin mi Ege'cim? Hayır. Ya, teşekkür ederim. Are you on the list? Heroes. Thank you. O zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyorum ben. Ne güzel Fahir ya. Başka bir radyoda işiniz mi var? Benim abi daha iki kapı daha yapacağım ben ya. O zaman ben seni tutmayayım. Rica ederim canım benim. Roket. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 65. Radyo Tülesi özel gösterimde The Pursuit of Happiness. Umudunu kaybetme filmine davetiyeler havalarda uçuracak ilerleyen dakikalarda. Ben filmi konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Evet hocam. Gariban bir baba ve oğul var. Gariban baba dediğimiz Bill Smith. Ve kendi oğluyla oynuyor filmde. Tabii. Neydi melek yavrusunun adı? Neydi? Orada. Neydi? Randall mıydı? Jaden Smith. Şimdi bunlar bu baba nasıl babaysa diyor ki ben diyor artık çalışmayayım. Bir yerde staj yapayım diyor. Bunu 20 yıl önce demesi gereken şeyi deyip parasız bir işe giriyor. Ne kadar güzel. Ondan sonra tabii parasızlıkla beraber bazı sorunlar başlıyor. Var, ondan sonra melek yavruları da sürünüyorlar. Sürünüyorlar. Film boyunca da bunu izleyeceğiz herhalde. Gözyaşlarında da boğulacağız büyük ihtimalle. Evet ya. O şimdi küçük... tabii sen bu filmi izlerken ne hissedeceksin bilmiyorum yani. Daha mı? Ben Hanzo gibi seyredeceğim. Hanzo gibi seyredeceksin. Vallahi, çünkü baba değilsin. Baba ama değilim. Bir baba olarak kim bilir nasıl gözyaşlarında tabii ya. Vallahi değil mi? Değil mi? Sen düşünsene şimdi sen bir işe girmişsin. Parasız. Melek staja başlamışsın. Staja başlamışsın. Ali orada çalışıyor. Çocuk çalışıyor mu bu arada? Çocuk çalışmıyordur herhalde. Çocuk niye çalışmıyor abi ya? Çalışsın değil mi? Babası staj yapar. Babası staj yapar. Çalışsın yani. Çünkü çocuk okula... En basitinde ayakkabı boyasın. Hiçbir şey bilmiyorsa. Yani. Bugün de fedakar babaları. Sinemada karşımıza çıkan fedakar babaları konuşacağız. Yanında anaları konuşuruz. Tabii. Ana gibi anaları. Son gün hocam. Diğer akrabalara kayarız artık. Yavaş yavaş. Yavaştan. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Aklınıza gelen sinemada gözlerimizi dolduran ve işte baba böyle olur dedirten babaları zor durumlarda ailesi. Böyle ama düğümletecek mi hocam yoksa düğümletme olmayacak mı? Düğümlet edebilir efendim. Kah güldürür kah düşündürür mü kah diyorsun? Kah güldürür kah düşündürür. Yani hocam bu durumda ben burada Levent... abi anmak istiyor. Levent abi anmak istiyor. Bütün dinleyicilerimizden bu sabah Levent Kırcı olmalarını evet. istiyoruz. Şöyle bir düşünün sevgili dinleyiciler. Hangi filmdeki baba gerçek bir babaydı? Benim aklıma bir örnek geliyor hemen. Benim de aklıma bir geliyor. Seninkini alayım. Baba hocam. Filmindeki baba gerçekten hakikaten örnek bir babadır Margot. Nasıl örnek baba? Aile parçalandı. Ona, olur mu? Orada diyor ki Mike diyor. Mike diyor hatta. Ha şeyi diyorsun sen. Babayı diyorsun. Esas babayı diyorum. Diyor Pacino'yu ki o, demiyorsun yok, ya. Yok Pacino'yu. Pacino'yu ne yapalım ya? Diyor ki orada seni diyor kim diyor görüşmeye diyor çağırırsa diyor bil ki diyor hayın diyor odur diyor. Hatırladın mı? Evet. Orada zaten bütün şeyleri kurtarıyordu. İşte ben de Ali'ne ilk bunu öğreteceğim. Seni kim davet ediyorsa hain. Kim seni doğum gününe davet ediyorsa o hain odur. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Aykut ben. Aykut radyonun sesini kısar mısın biraz? Tabii ki kısarım. Neredesin şu anda? Eşim duyamıyor sesini de o yüzden. Siz anlatırsınız sonra. Hem de biraz daha abartarak anlatırsınız. Şu anda ODTÜ'ye girmek üzereyiz. Hoş geldiniz Teknokent'imize. Hoş bulduk. Karı koca Teknokent'te mi çalışıyorsunuz? Hayır eşim Teknokent'te çalışıyor. Ben de. Çalışmıyor musunuz? Staj mı yapıyorsunuz? Ben staj yapıyorum şu anda. Peki kolay gelsin. Film sizi anlatıyor. Ne kadar güzel. Sabah eşini Teknokent'e bırakıyormuş. Oradan kahve. Hanım geliştirdin mi yazılımları? Vallahi yazılımları değil. Yazılımla uğraşmıyorlar onlar. Moleküler biyoloji ve biyoteknolojik... hizmetler veriyorlar. Yarın aman dikkatli davran o zaman. Yarın öbür gün vallahi sizi böyle bak, şu adamı istediğim hale getireceğim diye zerkede. Vallahi öyle bir şey yapamaz çünkü asıl benim mesleğim de ondan. Biz de aslında o tip işlerle uğraşıyoruz. Dolayısıyla birbirimizi klonluyoruz. Bu klondan da bir tane 2,5 yaşında oğlumuz var. Hadi normal yollarla mı? Valla bizimkisi normal yolla olmadı. Pek kaza eseri oldu. Laboratuvar patlayınca orada dumanlar arasında merhaba diye mi çıktı? Valla birazcık o tip oldu ama çok fazla detaya girmeyelim isterseniz. Ya bilimsel ortamlarda kaza diye bir şey var mı Allah aşkına? Var tabii canım. Hababam sınıfında var var diyorlar. Hiç görmediniz mi? O tip şeyler çok fazla oluyor. Hele bu tip olaylarda daha çok mevcut biliyorsunuz. Ben şu anda biraz rahatladım yani. İlerleyen yıllarda bir süper kahraman olacağı belli yani. Valla zaten o tip bir çocuk hakikaten süper kahraman gibi. Bir karaltı görüyorsunuz tepenizde ve o anda üstünüze indiği zaman görüyorsunuz. Zaten biliyorsunuz çocuklarda hepsinde bir Spider-Man ve süper kahraman şeyi var, hevesi. Hepsinde olduğu gibi bizimkinde de o mevcut. Çocuk aniden hücum ediyor benim anladığım kadarıyla. Aniden hücum ediyor, aynen öyle. Peki efendim, cevabınızı alalım hemen. Hatırlarsınız eskiden çok benim de çocukluğumda, yaşım gerçi 35 oldu, çok da şey olmayız, yaşlandık sayılmayız ama çocukluğumuzda Şampiyon diye bir film vardı. The Champ, John Voight oynuyordu. Değil mi? Bu Angelina Jolie'nin babası. Aa, ne oldu o adam sonra? Şampiyon mampiyon derken en sonunda bir tane tekrardan ünlem maçına çıkıyordu çocuğunu şey yapabilmek için. Kreşe yazdırmak için. Kreşe yazdırmak için ve en sonunda filmin sonunda ölüyordu. Ölüyordu ama şampiyon ama, olarak ölüyordu. Ama şampiyon olarak ölüyordu. Evet. Vay be, hakikaten bir dönem herkese ağlatmıştı. Bir gün arayla gene telaffuz edilmiş oldu şampiyon filmi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Görüşürüz. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Demek ki baba olmak için şampiyon olmak lazım. Peki her baba şampiyon mudur Fahir? Bence her baba gönüllerin şampiyonudur. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, başka hangi babalar var acaba? Benim aklımdakini söylüyorum ben. Söyle canım. Rocky tabii ki. Nasıl abi, onun çocuğu... oldu sonra değil mi? Melek yavrusu kaçıncı da ortaya çıktı? Yani ikincide falan vardı da beşincide oğluna çok büyük babalık yaptı. Bir ara şey gibi oldu, bir heveslendi, ailesinden koptu o yeni... boksörü eğiteceğim diye ama sonra oğluna sahip çıktı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben merhaba. Hande Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Ne yapacaksınız bugün? İşe gideceğim. Nerede çalışıyorsunuz? Muayenehanede çalışıyorum. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Hemen alalım cevabınızı. Hayat Güzeldir'deki babayı hatırladım ben. La Vita Bella. La Vita Bella. O bile biraz palavracı bir babaydı da yani çocuğuna. Yavrum bak burada oyun falan diye manyak gibi bir şeydi yani. Hayır, çünkü tamam orada değişik koşullar altındaydılar toplama kampında da. O adam sanki normalde de o çocuğa öyle davranacakmış gibi geliyor bana. O adam sanki biraz çok affedersiniz manyak gibi bir adam değil miydi? Öyle bir baba olsa yani insanı şöyle kalk bir... Babaya el kalkmaz tabii ama kalk bir tane burası geliyor yani. Bir yaştan sonra zaten çocuk öyle olmuş. O adam ölmesi zaten öyle olacaktı. Öyle olmaz. Neyse görmedi. Görmedi. Bugünleri görmedi. Yani hakikaten denk gelmiş. Çok teşekkürler Hande Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ne diyordum işte o Rocky. İlk önce o genç boksörü bir şey dövüyordu. Eğitiyordu falan. O sırada kendi olduğunu unutuyordu. Adam nasıl? Demek ki kendini nasıl staja verdiyse. Oğlan sigaraya falan başladı. Orada dedi ki... Ben babalığımı, rakilliğimi göstermem lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tüp. Tüp Bey, hoş geldiniz. İşte merhaba, babaların efendim. Babası, ikiz babası Tüp. Ne yaptın bugüne kadar babalık olarak Tüp? Hakikaten şöyle hepimizin gözlerini dolduracak bir şey. Ben çok büyük fedakarlıklar yaptım işte. Atlarını temizledim, mama yaptım. Gaz çıkardın. Şampiyon olabilirim ben de yani. Mamayı neyle yaptın? Çok özür dilerim. Suyla. Suyla çocuğa suyla şey mi karıştırıyorsun? Abi, sen şimdi... Abi iki tane olunca süt pahalı oluyor biliyor musun? Adam nereden kısacağını şaşırmış ya. İkizlere sen mama yetiştirmek kolay mı zannediyorsun? Abi günde bir kutu mama yiyorlar zaten. Yapma ya, bir kutu mama ne kadar Tüp ya? 12 milyon lira. Yuh ben o kadar yemiyorum ben. Parasını söyler mi ya, helali hoş olsun der Tüp. Nasıl baba? Helali hoş olsun canım, ben sadece bilgisi olsun. Ya bırak olur mu? Çocuğun neydi, yediği helal, yediği harem miydi? Öyle bir şey olması lazım. Tabii canım, zaten Tüp'ün çocuktan çıplak geziyor. Baba tamam tulum alma ya, bir kutu daha mama al. Akşam içim eziliyor falan diyor. Peki Tüp, alalım cevabını hemen. Abi ben bu Denzel Washington'ın oynadığı bir film vardı. Oğluna kalp nakli yaptırmak için hastaneye basıp rehin alıyordu doktorları falan. Aa, bilmiyorum onu. Biz öyle bir Denzel Washington hiç öyle bir şeyler yapmazdı halbuki. Ama bu arada tabii ki Ankara'daki eczacılar uyansınlar duruma. Yarın öbür gün mama için eczacı basabilecek sinyali veriyor. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Filmin adı neydi abi? Hastane basılan film. Hastane. Ne diyeceğiz abi buna? İşte herhalde. Ben buna şey diyorum. Hastanede panik. Doktorlar diyorum buna. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz. Baba mısınız Bahadır Bey? Babayım evet. Babasınız. Kaç yaşında oğlu çocuğunuz? Çocuğun bir tanesi 8, diğeri 3. 2 oğlan. Bayağı tecrübeli babasınız yani. Öyle öyle. Siz hangi babaları özendiniz filmlerde? Ben Kramer'a karşıdaki Dustin Hoffman. Özeldiniz. Eşinizle beraber misiniz? Şu anda değilim. Değilsiniz. Ha, o film o dönemlere denk gelmemiştir ama herhalde değil mi? O film o dönemlere denk gelmedi ama çok etkilenmiştim ben o filmden. Bir ikinci cevapta tabii ki babam ve oğlumdaki baba. Onu da hala seyredemedik. Öyle mi? Seyredemedik derken biz seyrettik. Nasıl ağladık ama nasıl yani, ağladık evet. Ağla ağla sinema var ya hıçkırıklara boğuldu. Bakalım bir o dönemi ofu diye bir şey yaptık. Orada hamile kadın ölüyormuş ya filmin başında hemen. Ölüyor evet evet. Tam da benim eşimin hamileliği döneminde film gündemdeydi. Biz de gidip de moralleri bozmayalım evet, evet, diye şey yapmadık. Bu aralar seyredebiliriz herhalde rahat rahat. Çok teşekkürler evet. Bahadır Bey görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Aşk dediğin böyle olmaz. Bu hakiki bir aşk değil diyor şarkıda. Hadi ya. Ben de mal gibi dinliyorum ha. Modern sabahlar devam ediyor. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Sinemalardaki dev babaları soruyoruz. Dev babalar derken cüsse babında değil tabii ki. Gönlü dev. Gerek hayata bakışıyla, gerek hayatı kavrayışıyla. Yüreği dev, ailesine duyduğu sevgi dev olan babalardan bahsediyoruz. Değil mi? Aha da telefonlar geliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu ben, merhaba. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş hemen bulduk. Alın cevabınızı. Şöyle ki bakış açısını değiştirmek istiyorum ben. Yani benim babam senin babanı döver şiarıyla yola çıkarsak en iyi baba Darth Vader olsa gerek. Darth Vader. Değil aslında mi? Evet çocuğuna sahip çıktı sonunda. Geç evet, de olsa. Geç ama oldu en sonunda. Oturdular güzel güzel. Aslında dolaylı olarak Star Wars serisinde babaya kalkan elin taş olması da var. Taş olmadı, robot oldu. Robot sonra. Oldu yani o. Değil mi? Yani doğru. Dünyada taş olur, uzayda robot olur. Yani teknolojiyle ilgili bir şey. Bizim değerlerimiz evrensel değerlerdir. Buradan bu da çıkıyor. Doğu Bey var ya sabah sabah ne güzel yaklaşımlar. Bu adamı çok seviyorum. Gerek hayata bakışı, gerek hayatı kavrayışıyla. Çok teşekkürler Doğu Bey. Görüşmek üzere. Ya, sağ olasın. Darth Vader da baba. Darth Vader o da. Yani şimdi bazı babalar var çocuğuyla arkadaş gibi. Bazısı da otoriter oluyor. Darth Vader da öyle otoriter bir baba. O da babasından öyle görmüş Ege'cim. O da babasından öyle görmüş. Maalesef. Darth Vader'ın babası bile yok. Hadi ya. Öyle. Kendiliğinden uzayda bir takım neydi o mikro bilmem ne. Mikro şeyler böyle bir halk oluşturmuşlar. Oradan etrafında baban. Uzay peydahı. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Şeyda. Şeyda. Şeyda. Şeyda. Hoş geldiniz. Alalım cevabınızı. Lorenzo'nun yağı. Nick Nolte. Orada çocuğunun yağını çıkarıyordu adam. Yok hayır. Ya baba olarak taşı çıksam, sıksam suyunu çıkarım, çocuğu sıksam yağını çıkarım diye gerçek bir babaydı. Çocuğunun ama yağını çıkarıp yağını çıkarması. Satıyordu. Ne pis babaydı o ya. Ne pis baba. Böyle babalar da var. Değil örnek ya? Olsun diye söyledi şeyden. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Hoşçakalın. O Lorenzo'yu görecektim filmin sonunda. Eridi bitti çocuk İp ya. İp gibi kaldı. İp. Hala adam böyle böyle sıkarak sinekten yağ çıkaramaya çalışıyor. Adam çok para kırmış o işten. Hakiki yağ. Natürel yağ diye çıkıyormuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özgür. Özgür Bey alalım cevabınızı. Ben iki tane babadan bahsedeceğim. Bir tanesi yalancı da Jim Carrey. Hı-hı. Bir de şu Arnold Schwarzenegger'in Noel'de çocuğuna oyuncak almak için çırpındığı karakteri oynadığı. Ne oldu çırpınırken öldü gitti. Evet güzel filmdi ya. O bir tane oyuncak var da bir tane kalmış. Ha, süper kahraman oluyor sonra kendi onun kılığına giriyordu. Onu ben devamını seyretmedim filmi. Sadece uya mı kaldı? Aa, süper filmdir yahu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Gökhan. Gökhan. Dinliyoruz sizi buyurun. Yaşar Usta. Yaşar Usta. Kim abicim Yaşar Usta? Münir Özkul'un oynadığı Neşeli değil mi? Günler. Değil mi? Yaşar Usta. Turşucu Yaşar Usta. Hayır. Neşeli Günler'deki. Ama Neşeli Günler zaten Turşucu değil mi? İki filmi vardı tam hatırlamıyorum. Biri Turşucu. Evden çıkardıklarında evet. Patronla kızı Batur Efendi sanırım. Tamam tamam, bu ikisi evleniyorlar sonra. Şey, Tarık vardı, Tarık Akan. Evet evet. Ama Turşucularda da Tarık Akan. Ha, onda yok. Onda yok. Peki. Öbür, tamam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yaşar Usta'yı hatırladım. O şey gibi değil ya. O kadar komik bir film değil. Biraz hiç komik değil canım. Acıklı bir film ya. Ailecek sokakta kalıyorlardı. Bir tane dinleyicimiz de şey diyorsa ya. Ben iki babadan bahsetmek istiyorum. Bir benim babam, bir de eşimin babasından. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Uğur ben. Uğur Bey, dinliyoruz, buyurun. Ben şu Münir Nurettin Selçuk değil mi? Yok pardon, Münir Özkul'la Adile Naşit'in, hani bir evin içinde 10 tane çocuk hepsi birbiriyle kavga ediyor. Turşucular işte o. Evet. Onun adı ne, o filmin adı? Ya hatırlayamadım ben. Lorenzo'nun yağını söyleyecektim, onu söylediler. Lorenzo'nun Lorenzo yağında. Lorenzo turşusu. Yaşar Usta ya. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim. Ya Lorenzo'nun turşusu da olur bak. O güzel olur. Hepsinin de bulacaksın Lorenzo. Her şeyin turşusu oluyor. Lorenzo'dan güzel olur. Yağsız böyle. Kıtır kıtır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bundan sonra bana halkın tepkisi adını verin arkadaşlar. Halkın tepkisi. Aynen öyle. Halkın sıkıntılarını dile getirmeye karar verdim. Bütün gün böyle esnaf kahvelerinde falan oturuyor, notlar alıyor. Tamam. Hatta memleket kurtaran bir grupla birlikte ortak sözcü olarak da beni düşünebilirsiniz bundan sonra. Şimdi sözcüğümüz hazır, grubumuz yakınız değil mi? Grup yaptım canım kendime. Dedim ki gerçi bir miktar çay kahve ısmarlamak durumunda kalıyorum ama Türkiye'de yeni yerleşmeye başlayan sivil toplum örgütü kavramı için de o kadarlık fedakarlık olur. Aferin çocuklar, güzel bir konuş demişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Hemen alalım cevabınızı. Ben öncelikle konunun hassasiyetinin bir kez daha altını çizmek istiyorum halkın tepkisi olarak. Özellikle uzunca bir dönem baba lakabıyla Türk halkı üzerinde kocalık vazifesi dışında başka hiçbir şey yapmayan insanların bu programı dinlemesine ben öncelikle salık veriyorum. Teşekkürler. Gerçi o da elini ayağını çekti ama. Bir Lorenzo'nun babası gibi olmadılar diyorsunuz. Mümkün mü? Bir tane baba da somutlaştırırsak bütün babalık idealini. Orada traktör mü çalışıyor, çok özür dilerim. Şahane bir örnek geldi aklıma. Deli de olsa baba babadır. Fitrine bir kez daha ortaya çıkaran Okkabaz filmindeki Mazhar Alanson diyorum ben. Okkabaz'daki Mazhar Alanson. Evet. Ne babaydı be. Aynen öyle. Son anda o arabayla gelmesi ve Cem Yılmaz'ın nefesini tuttuğu sahne acayipti. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Güzel halkın ederim. Sesi. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sesi çıkarttıkları için. Halktan çıka çıka böyle bir ses çıktı ama helal halk olsun. Halk biraz gergin. Evet, anladığımız kadarıyla. Yarın öbür gün nezle olsa halkımız nezle diye konuşacağız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fikret Okan. Fikret Bey, dinliyoruz, buyurun efendim. Ben konser Shakespeare filmindeki Kadir İnanır. Aa, o da karakteri. Güzel film ya. Hakikaten. Benim hem kendisi hem de korkunç bir organizasyonla bu şeyi, karakolu bu için, kızı için organize etmesi gerçekten etkileyiciydi. Benim bir iki defa seyrettiğim Türk filmlerinden yani. Evet, kesinlikle. Orada Mazhar Alanson'un da güzel şarkısı vardı. Benim için filmin önemli taraflarından orada yani. Peki, Fuat'ın çok teşekkür. Ha, Özkan'ın şey, uzun havası vardı. Evet, orada evet. Güzel. Peki, sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İyi günler, görüşmek üzere. O zaman babalık ne oluyor? Yani evlat için çeşitli manyaklıkları da aktiviteleri yapmaya biz kalite babalık müessesesi adı altında topluyoruz halkın sesiyle beraber tabii ki. Günaydın efendim. Günaydın. Alo, merhaba, kimle görüşüyoruz? Şemih ben. Şemih Bey, dinliyorsunuz, buyurun. Ya ben biraz geç açtım ama bu biraz, kayıp evet. Balık Nemo'nun babası. Kayıp balık Nemo'nun babası mı? Evet. Kimdi? Onun adı neydi? Aslında baba o. Balık adı yok onun, o balık o. Balık o ama baba diyorsun. Hem de nasıl baba? Onun fiyatı var, kilosu galiba 13 mi 14 mi bu aralar. Çünkü küresel ısınma yüzünden şey olmuş. Peki, çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Onun babalığı ne yapıyor ki, affedersin, Memo'nun babası. Kayıp balık Nemo. Olur mu canım, ta okyanustan gitti bilmem nerede çocuğunu aldı geldi. Ama evet, en baştan babalık yapsaydı o çocuk oralara gider miydi? O da var, film onu da tartışmaya açıyor. Gerçekten de. O kimin filmiydi, çok özür dilerim. Martin Scorsese. Sen bilmiyor musun Kayıp Balık Nemo'yu? Bir tane balık var. Ne çizgi tipisi? Film ya, çizgi film. Ben sana vereyim onu. Abi eşek kadar adam, ne çizgi film mi seyredeceğim ben? Ha, gerçi Buz Devri'ni seyretmiştim. Ha, yarıla yarıla. Hepsini seyrediyorsun. O ne bana geçen gün verdin ya bir Japon çizgi filmleri. Aa, onlar da çok onları güzel. Onları seyretme utanmıyorsun da şeyi mi seyredeceksin? Hentai'ler var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yudum ben. Yudum Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Bu Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Cemşit rolündeki adam. Samet'in babası kim diye bir tartışma mı açıyorsunuz Yudum Hanım? Yok yok, değil de. Cemşit. O babası belli de onun. Kadir İnanır mı yoksa öbür? Öbür adam, Ahmet Mekin'in oynadığı. Ahmet Bey. Bir de Yudum Hanım o zaman şu hakikaten akıllara kazınan o şarkıyı söyler misiniz? Hayır, mandolinle. Hayır. Aa, Yudum Hanım onu güzel söyler. Şu tepe karlı tepe yaylalı. Hadi. Aa, aşk olsun Yudum Hanım. Yapma Fahir Gül lütfen, yani sabah sabah dinleyen bir sürü insan var programınızı. Yapma. Yok canım, o kadar da yok. Yani. Ama şimdi bugüne kadar, yani şu dakikaya kadar gelen bütün cevaplarda tek bir isim vardı. Siz bir tartışma açtınız. Tartışma Samet'in babası kimdi? Samet'in babası Kadir İnanır, biyolojik baba ama bakmıyor ona. Niye bakmıyor sizce peki? İşte başka kadına gidiyor ya. Peki Yudum Hanım, sevgi emek ister mi? Tabii canım, kesinlikle. Ama onu öyle söylemeyeceksiniz. Ne dedin? Sevgi emek ister. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu da güzel olacak. Babalık, babalığı sorgulatan filmlerden bir tanesi. Şarkılardan bir tanesi bu dinlediğimizde. Vaktimiz daralıyor sevgili dinleyiciler. Şöyle bir baba vardı, şu dakikaya kadar anılmadı diyenler sarasınlar telefona. Radyo TÜ'nün 65. özel gösteriminde The Pursuit of Happiness. Umudunu kaybetme yiğidim. Kaybetme. Ve filmde adı neymiş Will Smith'in? Chris. Ondan sonra ne eşi? Linda varmış. Linda Gil Rocket. Ondan sonra Chris ve oğlu. Umudunu kaybetme Chris'im. Bu da gelir, bu da geçer. Kışın sonu bahardır. Yürü staja devam diyerek oğlunu sefil yaşatan adam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seda. Seda Hanım, alalım cevabınız hemen. Lost'taki Michael diyorum ben. Lost'taki Michael. Oğlu için katil oldu. Oğlum ne affedersin. Bütün kabileyiz. Kabileyi derken? Kabileyi bitirdi adam ya. Evet, diğerleriyle işbirliği yapmak zorunda kaldı. Gönderdiler ama bakalım gidebilecekler mi? Vallahi bence o Michael çok çok şerefsiz adam. Çok özür diliyorum kimse bana onun babalığını savunması. Yok, savunduğumdan o ikinci değilim. Sezonda mı ne ortalık onun yüzünden millet rezil oldu ya. Hakikaten. Süründüler affedersin. Cinayetler, entrikalar, evet. Türlü türlü numara. Ama babalık yeri geldiğinde entrikadır. Da çevirebilmektir. Adam ne, ben o suratsız çipil şey Kate için mi uğraşacağım, manyak şey için mi, Jack için mi uğraşacağım, benim oğlum ilgilendirir diye. Bu arada siz 3. sezonu izliyor musunuz hanımefendi? İzliyorum, internetten indirip izliyorum. Ha, bu arada Lost'ta güzel bir baba daha çıktı, ben de babaymış. Evet. O da bir baba ama. Ben mi? Aha. O da bir baba ama henüz şeyini, bir faydasını göremedik. Kızına bir faydasını göremedik. Göremedik. Onu ileride göreceğiz. Evet. Esas babalığı var. İleride yapacak o. Çok büyük babalık yapacakmış bütün kabile. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Vaktimiz daralıyor sevgili dinleyiciler. Fahir. Efendim canım. Sevgi emek mi ister? Ege'cim bir şey söyleyeyim sana. Evet. Samet'in babası kim ya? O değil de Samet'in babası. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif ben. Elif Hanım, dinliyorsunuz, buyurun. Ben şu son zamanlarda ODTÜ sinemasını takip ediyor musunuz bilmiyorum ama hani fizik amfimizde. Tabii üçlü amfilerde dev gösterimler. Vay vay. Vay vay vay. Daha geçen hafta yayınlanan Beyin Ermiler filmindeki Cezmi amcamı söylüyorum ben. Cezmi baskının karakteri mi? Adı evet. Neydi? Adını unuttum. Çok hatırlamaya çalıştım ama. Çok uğraştım ama hatırlayamadım. Demek ki maalesef. Adam gibi bir babalık yapamamış. Olsaydı bak bugün herkes. Hayır, Lost'taki Michael'dan tut. Turşucu Yaşat Usta'ya kadar herkes elimizin altında. Cemşit'in babasının kim olduğu zaten belli değil. Samet çocuk bunalıma girmiş bir taraftan. Sen burada geliyorsun. Cezmi beyler. Diyorsun. Cezmi diyorsun. Kimdir Cezmi? Babası filmi kim? İzlediniz mi? Filmi izlemedik. İzlemedik. İzlemediğimiz için atıp tutma hakkımız var. Sağ olun. Siz izlediğinizde ne oldu? Cezmi'nin adı bilinmiyor daha. Peki çok neyse, teşekkürler efendim. Neyse önemli değil. Oluşturduğu karakter. Ya siz bilmiyorsunuz ama orada çocuğunu yetiştirebilmek, hatta yiyecek bulabilmek için ne bileyim rakı masalarında meze olmuştum ben falan, öyle bir replik geçiyordu. İnanılmaz kötüydü, zaten ağlattı beni. Hadi yani. Rakı masalarında biz seyretmedik ya, atıyor şimdi. Siz seyretmediniz ya. Rakı masalarında meze oldum ben. İzleyenleri arasın söyleyin istiyorsanız. Cezmi yani. Baskın'ın da yani tipi görüntüsü belli. Ne yapıyor? Dansöz olarak gittiği yok. Nasıl meze oluyor rakı masasında? Köçeklik yapmış zamanında küçükken. Yani çocuğu küçükken. Çocuğu küçük. Köçek. Şu anda da pavyon açmaya çalışıyordu. O da ayrı bir dert ama. Yani filmin sonlarına... Vay be, adamın derdi pavyon açmak. Keşke hepinizin böyle dertleri olsun. Çalgıcı olduğu için bu tür şeylerle uğraşıyordu işte. Çok teşekkürler bütün... efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün çalgıcılar şimdi pavyonlara. Haydi bakalım. Herkes pavyon açacak. Yavrum için sabaha kadar pavyondayız. Evet, bir cevap daha. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aylin ben. Aylin Hanım, dinliyoruz sizi, buyurun. Kanlı Elmas filminde bence adam vardı hani. Oğlu Diya'yı kurtarmak için çabalıyordu ya. Ya daha izlemedik filmi ama. Kanlı Elmas'ı biz seyredemedik. Oğlunun beynini teröristler yıkamış, böyle pis balıkçı pis balıkçı diye bağırıyor babasına çocuk. Ha. O da diyor ki oğlum Diya sen benim oğlumsun, doktor olacaksın okuyup. Okuyacaksın! Annem seni bekliyor diyor, palmiye yağında muz kızarttı diyor. Palmiye yağında muz mu kızartmış? Gelemi palmiye yağından muz kızarttı. Çocuk içi ezilmiş yazık. Nasıl pistir o palmiye yağda kaynamış midesi. Sabah adam da leş gibi balık kokarak gidiyor. Gel yavrum gel diyor. Aileye bak ya, mutlu mesut. Peki Aylin Hanım ya, Beynel Milel'i seyrettik mi? Ya yok izlemedim, sadece hani fragmanlarında Beynel Milel bir şey işte diyor ya. Cezmi'nin kim babası kim? Peki bir şey soracağım. Samet'in babası kim? Samet'in babası? Sevgili emek istiyor mu? Üç sorumuz var. Kanıtı ki acaba onun? Kafalar bulandı Aylin'de. Peki çok Kara teşekkürler Elmas. Aylin Hanım, görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Kara Elmas da orada adam. Kara Elmas kömür değil elmas mi abi? Elmas esas şey. Orada, kanlı elmas. Ha, kanlı elmas mı? Aha. Kara Elmas çünkü adam ben... biraz kara da ondan insanın aklı karışıyor. Kanlı mıydı kara mıydı diye. Bu arada bizim de Kanlı Nigler diye filmimiz vardı. Hiç öyle şey olmadı. Değil mi? Uluslararası şeyimiz olmadı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yusuf. Yusuf Bey, buyurun dinliyoruz sizi. Baba yerine dede olur mu? Dede olur mu? Dede nasıl dede olsa babadır yani. Değil mi? Bence. Gerçi kendi oğluna faydası yok, torununa faydası varsa konseptin biraz dışına çıkmış oluyoruz ama. Var var, ikisine de var. Ha, o zaman dinliyoruz, buyurun. Black Cat and White Cat diye bir film vardı orada. Hı-hı. Torununu zorla evlendiriyorlardı. Black Cat ve White Cat haram hamamda belli olduğu diye bir filmdi o. Yok değildi. Buyurun. Oradaki dede torununu zorla evlendirmesinler diye kalbini durduruyordu. Yapma ama ya. Daha sonra ayılıyordu gibi. Nasıl şeyler. Biraz böyle şey. Manyak bir dedeymiş biraz değil mi? Evet gibi. Gibicesine. Şarkılar söyleyip şaman tarzında bir fantastik şeyler. Fantastik örgü. Kalbini durduruyordu. Ben de dede diyeceksin diye Haydi'nin dedesini söyleyeceksin zannettim ya. Yok canım dede. Bu tam dede. Çok güzel bir dedeydi. Peki yani. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar mı? Yusuf iyice bir dedelere verdi kendini. Ve... dedelerimiz. Bir gün babaları, dedeleri değerlendirelim ya. Tabii canım. Buyurun değerlendirelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Aslı ben. Aslı Hanım, dinliyorsunuz. Yani. İstanbul'dan. İstanbul'dan arıyorsunuz. Aa, ne güzel. Evet. İstanbul evet. Babalarından bahsedin bize biraz. Aa, İstanbul babalarını bilmiyorum çok da. Önce şey söylemek istiyorum. Ankaralıyım ben. Yani öyle bir bağlılık var ki 4 senedir buradayım. İşte bayağı bir bağlılık varmış. Dinliyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz sabahlar orada İstanbul'da? Karikatüristim ben. Çizerlik yapıyorum. Aa, nerede çiziyorsunuz? Görüyor muyuzdur? Atom dergisi var. Leman grubunun. Aa, evet biliyoruz. Orada çiziyorum. Neyi çiziyorsunuz? Biliyor musunuz dergiyi? Biliyoruz tabii canım. Asım vardır orada. O kadar ne bileyim. Ama yani. Ama yani geçen ay almamışız. Ama biliyoruz deyip de. Ama yani, biliyoruz. Valla biliyoruz. Dergiyi biliyoruz hanımefendi. Dergiyi işte daha o dergide çiziyorum. Bundan sonra okumadığımız gün... kendimize lanet edeceğiz. Valla ben sizi dinliyorum ta buradan yani. Hakikaten çok ayıp ya bu işler. Aa, biraz da karşılıklı. Evet karşılıklı. Biz alalım. Geçmiş sayılarla beraber alıyorum şu andan itibaren. Cilt atom alacağım. Hesap numarasına para yatıracağım şimdi Aslı Hanım. Hemen şu radyodan ediyorum. Çıkıyorum ilk işim o olacak. Çok albüm yapacak mısınız? Efendim? Albüm yapacak mısınız geldi çizdikleriniz? Albüm şu anda yapmayacağım. Ne zaman yapacaksınız? Cilt benim mi yeterince? Bilmiyorum yani. Yok ya mizahı bırakmayı düşünüyorum bir süre sonra. Ne yapacaksınız peki bırakın? Kendimi sinemaya vereceğim, storyboard'a ne bileyim illüstrasyon falan vereyim. Aa, orada güzelmiş. Çok havalı bir güzel işiniz varmış hanımefendi. Tebrik çok ederiz sizi. Ederim, sağ olun. Buyurun alalım cevabınızı. Güzel olmasa da. Birdcage diyorum. Birdcage'deki. İki tane babası vardı çocuğun. Evet ama biri anne oluyordu işte çocuk için kendilerini şekilden şekle sokup. İşte bence gerçek babalık o filmde görülüyor. Yani kesinlikle geri geliyor çocuğumun anası da olurum babası da olurum evet, diye. Evet geri gelince ana olurum geri gelince baba abi, olurum. Benim zaten onlar galiba o evlilikte hadi bugün sen anne ol bugün sen baba ol diye bir ilişki vardı. İşte yeri baba gelince yerine göre neşelerine göre takılıyorlardı çok hoştu bence. Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere ediyorum. Hoşçakalın. Artık cevap almayalım bitti falan. Ben bir tane daha söyleyeyim de esas sonda yani. Söyle. Söylenecek. Nip Tuck'ta Christian Troy ve Sean McNamara. Melek yavrulara bir ruhsuz bir çocuk var ya. Michael Jackson. Michael Jackson kılıklı. Nasıl bir tip, nasıl, o çocuğu böyle levyeyle dövesi geliyor insanın. Küçükten dövmediler o çocuk ondan sonra. Birisi biyolojik babası. Christian Troy'da öbürü şey babası ya. Bunlar hep ikili ikili geziyorlar. Evet. Son derece güzel bir babalık müessesesi oluşturmuşlar. Gerçekten yani, öyle. Yingle Yang gibi diyeyim sana. Yani bir de anlamadığım her şeye şekil veren o doktorlar. O çocuğa niye adam gibi bir şekil verdi? Gözlerini aç. Bir rengini koyutacaksın mı? Tam mı açacaksın? Ne yapacaksın yani? Yani insan şimdi bu hani berbere gittiğinde ilk berberin saçına bakarsın. Diş hekiminin dişleri güzel olsun diye bakarsın ya. E şimdi estetikçinin oğluna bir bakarsın yani. Değil mi? Değil mi? Onu gördükten sonra kim nasıl güvenir? Senin kendine hayrın yok demez mi? Neyse Fahir Bey. İki çift seçeceğiz. İki çift seçeceğiz. Bakın Ege Bey ben karışık kuruşuk söyleyeyim size. Tamam mı? Şampiyon var. Hayat güzeldir var. Doktorlar var. Babam ve oğlu var. Dark şampiyona Ledon verelim. Genetik dinleyicilerimize. Ha, Aykut'a veriyoruz o zaman. Bir. Evet. Ondan sonra ben devam ediyorum. Jim Carrey var. Yaşar Ustalar geldi. İki tane halkın sesinden bir şeyler daha geldi. Ondan sonra Kadir İnanır, Komiser Shakespeare. Bence sabah sabah şu şarkıyı dinlememize sebep olan Yaşar'ın babası, şey Samet'in babası kim diye sorgulayan dinleyicimize Yudum da verelim. Yudum Hanım'a da vallahi verelim. Yudum Hanım'a da verelim. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.